Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 maja, mija 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Paraliż szpitala specjalistycznego w Lublinie. Pielęgniarki są na zwolnieniu lekarskim. Po chuligańskich wybrykach na stadionie Lecha zbierze się Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. 22 nowe mosty w ciągu kilku lat. Premier zapowiada kolejny rządowy program. Za chwilę relacja naszego reportera. Paraliż szpitala specjalistycznego w Lublinie. 56 pielęgniarek pracujących przy zabiegach i operacjach wzięło lekarskie zwolnienie. Część pacjentów wypisano do domu, mówi rzecznik szpitala Andrzej Ciołko. Jeżeli chodzi o zabiegi planowe, wypadają w tej chwili wszystkie. No na przykład na oddziale urologii było zaplanowanych 6 zabiegów, nie odbył się żaden. I dzisiaj jest to samo. Dzięki współpracy z innymi oddziałami wszystkich pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji i nie mogą być wypisani bezpośrednio do domu, ci pacjenci w tej chwili już są przenoszeni, także zagrożenia dla zdrowia, życia pacjentów nie ma. Dyrekcja wiedziała o poważnych problemach związanych z brakiem pielęgniarek, mówi Katarzyna Pikulska z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zaniedbania dyrekcji związane z tym, że nie rozwiązały problemu, nie słuchały alarmujących doniesień o tym, że za chwilę po prostu nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa pacjentom, ciągłości opieki. No i skutkiem tego jest teraz ta sytuacja. Nie ma dialogu z dyrekcją od 6 miesięcy. Zdaniem związkowców na zwolnieniach jest 150 pielęgniarek. W MSW za godzinę zbierze się Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. To reakcja na chuligańskie burdy na stadionach, między innymi podczas niedzielnego meczu Lecha z Legią. Członkowie rządu zapowiadali, że w sprawie bezpieczeństwa na stadionach chcą wprowadzić rozwiązania systemowe na wzór Anglii. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiedział koniec plagi pseudokibiców i burt na stadionach. O konieczności działania mówił również w radiowej Trójce szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Trzeba analizować sytuację i podjąć takie działania, żeby sytuacje podobne do tej w Poznaniu nie powtórzyły się. Niedzielny mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa nie mógł zostać dokończony, ponieważ pseudokibice rzucili na murawę race, a później zniszczyli ogrodzenie i wbiegli na boisko. W tej sprawie zatrzymano już 6 osób. Klub z Poznania został też ukarany przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu bez udziału publiczności pierwszych 5 meczów, które odbędą się w rundzie jesiennej w ramach rozgrywek ekstraklasy. Policja musiała też interweniować podczas dwudniowej fety kibiców Legii w Warszawie. 89 osób zostało ukaranych mandatami, jedną osobę zatrzymano. Karol Surówka, Polskie Radio. Budowę nowych mostów na największych polskich rzekach zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W siedzibie Rady Ministrów trwa prezentacja rządowego programu. Na miejscu jest Michał Fedusio. Powiedz, gdzie powstaną te nowe przeprawy? Dzięki. Jeszcze nie ma za co. Halo, Michale. Michał Fedusio. Jestem. Jest. Halo? Program dotyczyć będzie budowy mostów na takich rzekach jak Wisła, Warta, Odra, Narew czy Bug. Najwięcej z nich będzie wybudowanych na północnym wschodzie państwa oraz na Warcie. Program Mosty Plus ma też dotyczyć modernizacji istniejących już połączeń mostowych. Renowacja ma trwać kilka lat, a koordynować będą ją dwa resorty – infrastruktury oraz inwestycji i rozwoju, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaproponujemy program budowy 22 mostów i to będą mosty na Wiśle, na Odrze, na Bugu, Narwi, Pilicy, Warcie, w wielu miejscach Polski, zwłaszcza tam, gdzie są długie odcinki na rzekach bez mostów. A środki na budowę i renowację mostów mają pochodzić z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Program wpisuje się też w rządową strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mówił Michał Fedusio, no nie wszystkie mosty jeszcze udało się połączyć. Proces 59-letniego mężczyzny, który w latach 2014-2017 zgromadził w swoim domu arsenał, ruszył przed olsztyńskim sądem. Broń i prawie 300 kg materiałów wybuchowych miały posłużyć do ataku na prezydenta i parlament, mówi prokurator Aneta Czokołno-Deptuła. Czynił przygotowania do podjęcia działalności zmierzającej bezpośrednio do usunięcia przemocą konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej. Bez wymaganego zezwolenia gromadził i posiadał substancje wybuchowe. Oprócz Wojciecha K. przed sądem stanęło jeszcze 3 innych mężczyzn, mieszkańców Śląska i Warszawy. Utrzymywali ze sobą kontakty i posiadali nielegalną broń. Obrońca głównego oskarżonego Igor Sztynio mówi, że jego klient nie przyznaje się do planowania zamachu. Wojciech K. nie przyznaje się do zarzutów i to jest wszystko, co w tej sprawie mogę powiedzieć. Mogę tylko potwierdzić, że był pasjonatem militariów. W domu oskarżonego znaleziono też ulotki namawiające do nieposłuszeństwa wobec władzy. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby.

ptaki śpiewały. Mimo chłodu rolnik oglądał swą żyzną ziemię. Kałuże krzyczały spod samochodu, a mnie powalało wyłącznie olśnienie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak... Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Miałem wierzby porosłe baziami, czas ich odery Chopina nie zmienił. Miałem dziewczęta, na razie same, ale najbardziej odczuwałem olśnienie. I dzisiaj wszystko się wyjaśniło, bo urząd mi list ekspresem nadał i się olśnienie wytłumaczyło. To nie olśnienie, to fotoradar. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak... Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i... Błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak... Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam cię, że się spóźniłam, ale... Wyobraź sobie, właśnie wychodziłam już z domu, kiedy zupełnie zapomniałam, że jesteśmy umówieni. Zapomniałaś o tym wychodząc? Tak, wychodząc, do Krawcowej zresztą. Zupełnie zapomniałam, że dzisiaj jest piątek. A propos, wymyśliłam takie powiedzonko. Mężczyzna jest jak piątek. Dobre, prawda? Dlaczego? Bo moje. A pytam, dlaczego mężczyzna jest jak piątek? A bo dziś jest, a jutro go nie ma. Dziś takie dobre. No to równie dobrze można powiedzieć, że mężczyzna jest jak wtorek. Co ja? Dlaczego? No bo wtorek jak piątek, dziś jest... Dziś jest wtorek? Co ty opowiadasz? Dzisiaj jest piątek. O, góra, niedziela. Wtorek nie, wtorek na pewno nie. Ale a propos, wymyśliłam tytuł dla twojego opowiadania. Którego? Które napiszesz. Tego wtorku była sobota. Dobre? Bo mi się bardzo podoba. Tego wtorku była sobota. Takie. Co? Dosyć dziwne. Dosyć, to bardzo dziwne. Czy słyszałeś, żeby któraś sobota wypadała we wtorek? No właśnie. A no... Dlatego ten tytuł... Jest taki dobry, ja wiem. Przecież sama go wykombinowałam. A bohaterem będzie facet imieniem Rudolf. Zdrobniale Rudy. Żeby mógł stale spotykać łysego, rozumiesz? A dlaczego ma stale spotykać łysego? Żeby było śmiesznie. To ty nie znasz dowcipu o łysym i Rudy? Znam. Ja też. No więc ten Rudolf, zdrobniale Rudy, będzie pechowcem. Urodzonym zresztą w czepku. Jeśli ktoś się urodzi w czepku, to jest szczęściarzem. No tak. Tak, ale okaże się, że to nie był jego czepek. Jak to? A normalnie. Urodził się w cudzym czepku. Ale przecież to niemożliwe. Ale dlaczego? Mój znajomy pomylił na przykład kiedyś kapelusze i zamiast swoim wyrzedł w kapeluszu kolegi. No ale co innego czepek, a co innego kapelusz? Ja wiem. Przecież nikt się nie rodzi w kapeluszu, co ty opowiadasz. Oprócz królików oczywiście. Nie rozumiem. To nie widziałeś? Nigdy w cyrku? Jak w kapeluszu rodzi się królik? Czy to znana historia? Mario, żartujesz. Oczywiście. Dobry żart jest ten fawart. Nie, ale mówiąc poważnie. Ja też umiem wyjąć z kapelusza królika. Poważnie? No właśnie, mówię poważnie, naprawdę. Tylko potrzebny jest do tego kapelusz. I królik. Królika wyjmiesz właśnie z kapelusza. No tak, ale żeby go wyjąć, najpierw muszę go włożyć. A, to ja myślałem, że włożysz na przykład chustkę, a wyjmiesz królika. Nie! Jeśli włożę do kapelusza chustkę, to wyjmę chustkę. No to co to za numer? No, numer z chustką. Ale ten z królikiem jest lepszy. Nie masz przy sobie jakiegoś królika? Jakiegokolwiek? Niestety nie. A, szkoda. Nie. Bym ci zaraz pokazała ten numer. No więc, pamiętaj. Tak. Bohater tego opowiadania, tego wtorku, była sobota, będzie zawsze miał... Królika. Nie. Będzie miał zawsze kapelusz, ponieważ czepek, w którym się urodził, nie był jego. I musiał go oddać właścicielowi, łysemu zresztą. Dlaczego? Żeby było śmieszniej. Przecież to śmieszne. Łysy, który rodzi się w czepku, w związku z tym nie wie, że jest łysy. W związku z tym czesze się z grzywką. Wie, ciebie to nie śmieszy? Szczerze mówiąc... Nie bardzo. To po co mi zawracasz głowę? Najpierw prosisz, żebym wymyśliła ci te głupoty, a potem... Wcale cię nie prosiłem. Nie? To tym bardziej. Co? Tym bardziej jesteś nie w porządku. Nie dosyć, że mnie nie prosisz, to jeszcze ci się nie podoba. Z tobą naprawdę trudno wytrzymać. Gdybym cię nie lubiła, tak jak cię lubię, to już dawno zerwałabym z tobą. Skoro tak, mogę ci ułatwić to zerwanie. Ja wiem, ale ja na łatwiznę nie idę, niestety. Już była, zamieć szalała, do domu spory kawałek. Więc na przystanku na mrozie stała dziewczynka bez zapałek. Dziewczynka bez zapałek. Głód nikotyny dręczył ją strasznie, z zimna zabolał migdałek. Cóż jej po sportach, gdy była właśnie dziewczynką bez zapałek. Dziewczynko bez zapałek, dziewczynka bez zapałek, bez zapałek, dziewczynka. Jedno małe drewienko i siarki odrobinka. Żeby radiowóz chociaż przejechał, lub żeby wina antałek. Pusto dokoła zgasła pociecha w dziewczynce bez zapałek. W dziewczynce bez zapałek. Znikąd pomocy palących braci, chyba jej grozi zawałek. O, już upadła, przytomność traci dziewczynka bez zapałek. Dziewczynka bez zapałek, dziewczynka bez zapałek, bez zapałek, dziewczynka. Jedno małe drewienko i siarki odrobinka. Baśni Andersena, dziecino miła, czytasz, zalewasz się łzami. Nie wiesz, jak bardzo szczęśliwa była dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami. Dziewczynka bez zapałek. Bez zapałek, dziewczynka. Jedno małe drewienko i siarki odrobinka.

Zbigniew Wodecki. Żandarmem, który pod armem dokarmia Arlekina. Z pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina. Żandarmem, który pod armem dokarmia Arlekina. Z pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Do godziny 14 czekamy na Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF. Numer telefonu 2213, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Janny, która czekając na praski koncert Arcade Fire prosi o ich nagranie z Przodu 2.

nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie była ta cała nasza przyjaźń. Przez To był Tomek Makowiecki. Pan Wojciech prosi, byśmy przypomnieli klasyka polskiej muzyki elektronicznej Marka Bilińskiego. Przed nami Ucieczka z tropiku.